suratu duha bi moy sar wi ñu tuddé yor yor ak la wacc ay layam ko la ben sawi dambaleen di wat mom borom bi di wax ne magga yonentam bi boromam tongu ko bañ dina ko mu bekkal ci tak ci diko bekkal may yu reeyu mu ko jox ak xewal yu reeyu mu ko jaglel jekaran bismillahir rahmanir rahim wadduha mangi watti yor yor walayli mangi watti guddi isa saja bamu dalé bamu ñuulé lendeme badal dara doxatul ema wadda'aka bayu la rabbuka sabaram ma qalaati jitula ndax dañu wax ne dafa amone bu ko dalon ci tank wax ne ñu am lu wat ay fan taxawatul ndax guddi gone dañuy dégg muy taxaw di jangal qur'an benn jigen dajé mom ne ko yow dé sa shaytané ci dala bayyi dala jitt yeen joy moy umu jamil jabari abi lahab am ñu wax ni it ne dinaaga la yalla wacc sar ñu am ñu wax ne wax yi dafa dogon ci mom ay fan bu togg wa jibril waccatul bamu am nañ wax sax ne demone ba jaxle ba yegun ci ko doju abu khabay sin bëgg daanel bokkum lolu mel ni liñ ko di xaru bamu deme ba nga xey mu ngi bëgg sanni bokkum la jibril daal ñew ak sar yi wacc na ben borom xam xam wax ne lolu ñukay wara mëna nekk ndax l'islam dafa téré xaru bo man amu ci adina ga nek ba tonk fi bëpp wala ga bëgg fa xat ba mëna to fa nek borom bi na nga gaday dem bi binen bir fayna abdallah wasiha su ko yalla lu wa yatula demal fenen fo mëna libéré fo mëna dëkk waye bul xaru xaru mom ku ko def yonent bi ne ku xaru ngannaay gi nga xaro yowul xiyam bo dekké yalla dina la bolé ngannaay gi mu di la bëggal ci bi safara tax na ko ne wax yi dafa bañe ñew ci mom rek mu yegg ci kaw montagne ku bëgg daane ko bu xaru yu wax abdullah sis dabba borom ci xutbu yi lañ ko tuddé won wax na ne bobu du won xaru hal tol won hal bo xane bi bu daan woni dara du ko dal mu nek amna ben way bo xane leg leg hal mëna ñew ci mom bu dem ba ci kaw neek tan daanel bopam ci dara du ko wañ dara du ko wañ wala nga ñu mbokk xeer wala garab te dara du la wañ lolu xal bu mu tollu won du won xaru kon dara du ko dal waye ko mu dañe jottu ka def de ak borom bi dal li jëli sayyidina jibril wacc ka ak sar yi ndax boba ñu koy ñaaw leg leg ñi naka yi de borom bi mu yaakar jëka jëf motax waxal kene waxatu ko dara kene wacce tul ci mom dara ku mel bu jëme naka sa shaytané ci dala bay borom bi dal li kene wadduha wal layl ma ngi wacc yor yor ak gudd isa sajabu mu lende me badal ma wadda ka bayyi wala rabbuka sa borom o ban khalaati jettu wala wal akhiratu fi al akhirati khairu mo gën la ka ñele mel ula ci adina am ñu fereene wal akhiratu yoon wi jibril di ñu mujjé di ñew ci yow khairu mo gën la ka ñele ula ci bu dul jekki ñew jibril doon ñew ba yagu bañu te ñew mu ne yoon wi mu ñewé nak delu ci wat di ñewat yow moy gëna baax mu ci ngay gëna contane jëm doon jëk ñew ndax njaal ben nga jibril jëk ñew ak ci won la won ci mom ak am titangi ndax dafa defon dafa jott mu ne kat yoon mu mujjé ñew moy gën ci yow jëk am ñu alakhira mo gën ci yow adina wala saw fa yonti ka te dana la jox rabb go sa borom ci alakhira fa tarda ba nga gërem ba nga contane ba nga bëkk Nabi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne bu yowul qiyamé day duma contane mukk ci kenn sama xet nek ci bir sawara wax yeeram no xetam lol wala saw fa yonti ka rabbuka fa tarda da borom dana jox ci alakhirah ci ap yol ak teranga ak ak ramu ak xeti teranga yo xamne kenn du ko am dul yow na bass ni ne moy ramu bamuy ramu ci xetam bamu gërem ba bekk ndax wax nañ ne bamu yalla xamal yamal xam la fay xew mune day wax kérok ne ummati sama xet joy ko defé borom bi nal jibril demal ci muhammad nga laj ke lu koy joy lo yalla gëna xam budé yone laj yalla gëna xam lu muy laj jibril ñew né rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax yonent bi wax ka li ko yalla borom wax jibril yonent bi dal kay wax lam wax neko ummati borom bi delouat ni jibril delouat ci muhammad ngane ko ina san nurdik fi ummati wala nasu da nañu lebek lo ci saw xet wi dedun la ci defal lu la naqari len hadith yonent bi wax ni do yonent bu ne amna genn ñaan gu yalla warlu ne ko wuyu yonent bu ne genn ñaan la ko yalla warlu ne dina ko wuyu mune yonent bu nek nak gaawé nak ñaanam ci adina ndax jaaxlé na ba jël ñaan gogo bo xey mom amul du nasay yene rek ak yalla warlu yonent bu nek gaawto nak ñaanam ci adina man nak tisal ñu ba tay way sama ñaan dama koy denc pour al-akhirah ram moko sama xet na li kulli nabiyyin da'watun mustajaba wa anna khabbatu da'watin shafa'atun li ummati muneka alam yajid ke ndax def la fekul won sa borom yatim nga di girim fa awa mu tapul di duna fekku fi bayam ndax ab girim moy ku bayam fatu tel gentegul wadi tiagal ku bayam de rek mu di girim ku bayam de te gentegul modi girim di bayam de te gentegul buy mag ba gentey ba def mu kallu girim ga yi tegn na ak girim modi ngune ku bayam de te mu def gune masuragul fofu la njirim nek xam goor la wala ci yeen yaay nak yaaju de taxul di girim bay ci bay lay joge bu ci du nak fekk fi bayam bima amé ñaari wër ci biiru ndayam la bayam ginaati bu ci diwale njirim ci diwale njirim mamam yor ndayam and ak am ak mom ci adina ñenti at kep ñi ni juroom benet kep ndayam dal di faat mam abou talib maam abdul muttalib yorko bam amé ak mom juroom ñetti at la maam gennati dal kay dekk baye mu ndaw abou talib yorko ba yalla yonni ci tirab bu mu am ñent ket lepp mu deka ar bam amé ñent ket ba yalla yonni mu deka ar ba yalla jël ko du jitu gaday ga tuti yalla dal kay timmali bolé kat ay nit ño xamni ñu am l'islam ñu am gëm seen xol rafet muy wa madina dal kay jël mu gaday dem fa ñu tapu tégal ka aw na xaram mota borom bi nek alam yaji ka dama la fekkul won yati man nga doon girim fa awa ma bolé la joy tap o jëta ka fekk na lay dalan nga reer gi moy reerek nu boowa ak xam xam xamul xam xamu sharia ak nu bo xamu ci dara wa hadamu gindi ka yoon wi jox ko sharia islamiya am yi wax ni dalen bobu ci xelem masna reer ci xuri mak xamatu fu dekk bi fete yalla ndik am yi wax it ne masna andak mamam di dem sham ci commerce bi don def bobu deb gude mu reer ci digeunte bi yalla gindi waye bu ci mana doon mom du reere yalla mom reega mom du reere yalla wajada ka fek na la aayilan ngay aji ñak waxna mu womal la fek na nga amul won dara mu nit la yalla tek ba sax mu juk adina yalla jox na la kom ba yonante bi sallallahu alaihi wasallam ci bil islam noté dana wax ne ba mu amagul doole kep ko xamni ki dena te baye alal nakay mbokam don baye don ni nay ko don mom soxla du ci am dara kep ko xamne ki dena baye bor wo amul luka fay du ko julle te amul ko warlu ngir dakh bañ nit ñi baña yoral ni ay bor na li yonente bi ma julle wa de sam xel du nek ci fay bor kuma san am bor te amo loko fay amul kenn ko warlu pour fay dana julé len sen bokk way mom du jité julé bika yalla womale nak mune kep ko amati alal de bayyi fi alal na say mbokk do na alal ku de bayyi bor nak am lo dara maka warlu man makay fayal borom non la def ko gem mu genn adina koku boba yalla womal nak ci mang ngi alal ji dajire ci jeer yi ci la kamé naka fenn fekko na ngay ko ñak mu womal fa amal yettima kon nak jirim bu wala taqhar bul kanat ndax ci jirim nga jaar won bul not ab jirim wa ma sayla ñaan kat ba yalwan kat bi fala tan harbul ka gëdd bu gëdd ab yalwa yalwan yalwan kat e lolu ku ne xam nak ba xam lepp lu ñu wacc ci yonent bi ab jangalale ci aw xetam yeb waye ak tabeem ak ak baxam ak ak yaatu xolam sore nak digëdd koy yalwan ana jëppi waye nak amna ben yalwan kër bo xamne bi masna def wax wax def yo xamne motax yalla wacce ay bi ndax dafa bëggoon sopon lool ci ku present da ka sopon lool sayyidina usman jëndal ka ben ci ku present jox ko tek ci kanamam muy bëgg lek rek ab yalwan kër ñew ne miskina gi yalwan lu mu lek ci bëgg te xif ci am lu mu lek yonte bi nak boko waxe dana lu mu am da la koy jox ci ci kanam ne yekkit ci gëba nonu jox ko miskin miskin ba dal di genn sayna usman mi ko jënd won xamna ni yonent bi bëgge raisin bi teet ki yalwan na dal na koy jox dal kay dabu ci ginaaw ci bu tegeul ne ka jaay mako mu jaay ko mu fay ko xaa ñew jëlat ci gëba ñew jox yonent bi waaje wol bitu ba topat ci tanke ñew ne ke miskin nga yalwan amul lu mu lek am miskin de ngi yalwan mu lek yonent bi ne yeket jegga ba ñew jox sayna usman del wat dab wat waji ca bunte ba ne ko jaay mako mu ne ko dag may fayat mu fay mu ñew jox yonent bi tuti waji top ci ginaaw miskin nga yalwan ak tek bu mu lek mu ne ko yow da ngay yalwan wala da ngay commerce legi da na da ngay yaxant wala da ngay yalwan yalla nak dal ne ka wa amna sayla falatan har yalwan ke bu ko gëdde mom mom lu mu def lu mu tuttu rek yalla ngi fi lolou mom xamna ni mom dafa bax rek waye kon du ag fof waye yalla dal kay dal di jajj fof am yalwan kër buñ ko gëdd wa ma bi ni'mat rabbika fa hadis ama bi ni'mat rabbika sa xewel borom fa hadis nang ko waxtane lila yalla defal dang kay wax waxtane ndax amna xewel go xamne yalla defal na la te boko waxu lekken du ko xam du ko wax nak pour titeru wax ko pour geureum ne yalla am yalla jox na la lolou mo waral ngeneel yi ko yalla don defal mu di ko wax na ana sayyid walad bani adam wala fakhr may sang ko dom adam ku adama jur may sab sangate titer taxul mo wax yawmul khiyam mbollem yonentay ak sadiqine ak suhada ak salihine yeb ñepp ci sama soufi kere parisol lañuy tok kerlu ci amuñ fuñu dem ma leen di keral te titer taxul mo wax way danaka wax mune aljana aramna ci yonente yeb ak ci yenu xet lu moy ma dugg ba nopi mak sama xet muy dora dagan ñi ci dess ñep te titeru taxul mo wala yalla woné xewal dang kay wax waye yalla defal la ba nopi ngane mi xim melni wala di dédé lu melni ku yalla tum kenn defal kenn bëgg yalla bëgg lool motax mune atahaddus bi ni'mati shukr waxtani xewal yalla gëreem la gërem yalla te yalla ne bo de gërem sama xewal may doli wat mune te itam bul ne awma xewal ndax huma la yashkuru khalil la yashkuru katir kudul sante ci lu neew do sante lu bari mune kudul sante ci lu neew bul yalla joxon lu bari do gërem mune kudul sante nit ñi do sante yalla wala ci tek wa ma la yashkuru nas la yashkuru allah